Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Conjuncții duble Conjuncții duble صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Călătoria a fost frumoasă, dar prea obositoare. Călătoria a fost frumoasă, dar prea obositoare. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Trenul a fost punctual, dar prea aglomerat. Trenul a fost punctual, dar prea aglomerat. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Hotelul a fost confortabil, dar prea scump. Hotelul a fost confortabil, dar prea scump. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Ia sau autobuzul sau trenul. Ia sau autobuzul sau trenul. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Vine ori în seara asta, ori mâine dimineață. Vine ori în seara asta, ori mâine dimineață. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Locuiește sau la noi sau la hotel. Locuiește sau la noi sau la hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Vorbește atât spaniolă cât și engleză. Vorbește atât spaniolă cât și engleză. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. A trăit atât în Madrid cât și în Londra. A trăit atât în Madrid cât și în Londra. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Cunoaște atât Spania cât și Anglia. Cunoaște atât Spania cât și Anglia. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Nu este numai prost ci și leneș. Nu este numai prost ci și leneș. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Nu este numai drăguță, ci și inteligentă. Nu este numai drăguță, ci și inteligentă. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Nu vorbește numai germană, ci și franceză. Nu vorbește numai germana, ci și franceza. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Nu pot să cânt nici la pian, nici la chitară. Nu pot să cânt nici la pian, nici la chitară. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Nu pot dansa nici vals, nici samba. Nu pot dansa nici vals, nici samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Nu îmi place nici operă, nici balet. Nu-mi place nici operă, nici balet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Cu cât lucrezi mai repede, cu atâta termini mai repede. Cu cât lucrezi mai repede, cu atâta termini mai repede. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Cu cât vii mai repede, cu atâta poți să pleci mai repede. Cu cât vii mai repede, cu atâta poți să pleci mai repede. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Cu cât devii mai în vârstă, cu atât devii mai comod. Cu cât devii mai în vârstă, cu atâta devii mai comod.